دلنوازان. هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهد گو بگو، که بنا زها چه و دربان بدین درگاه نیست. به نام خدا. درود بر شما یاران صاحب ذوق. این برنامه در دستگاه سگاه با صدای صمد پیوند به سمع شما می رسد. نام اثر: در کنار برکه. آهنگساز: استاد زرین پنجه. شعر از بابا طاهر همدانی. شادی به سرگرد که لرزان به سرپنداتون به بویم سر موگرد که جویم به دلت ره به بویم سر موگرد که جویم به Y'all. تو را بود بر گله عشق تو در پیش تو نتوانم کرد، ساکتم تا که شبی پیش خیال تو کنم. خداحافظ تا نغماتی دیگر.